Hani Allah size iki taif eden birinin muhakkak sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise güçsüz ve silahsız olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkın yerine gelmesini, kafirlerin kökünü kesmeyi istiyordu.